Nigdy nie skacz na główkę, kiedy nie wiadomo jaka jest głębokość, bo w chwilę staniesz się kaleką, zgubisz ostrość. Życie Kurewsko lubi zaskakiwać z nienacka. Myślisz pod nogami miękki puch, a tu zimna posadzka. Kurewsko zimna, nieprzyjemna, jakbyś wyszedł na bosaka. Gdzieś gdzie grudniowy wiatr gra krakowiaka. I tak ci to dno ma jeszcze drugie dno. Jeden krok do przodu, dwa w tył i kolejny błąd. Coraz mniej rąk niosących tobie pomoc. Czujesz, że spadasz i zostajesz sam ze sobą. Czy to dno w butelce, które widzisz? Na jedno oko jest miejscem, które ma wypełnić twoja samotność. Nie, nie pozwól by wygrały słabości. Jebane dno jest po to, żeby się od niego odbić. I tak płyń, nie zważaj na przeszkody, bo jebane dno jest po to, żebyś się od niego odbić. Dno jest po to, żebyś się od niego odbić. Wszystko w twoich rękach. Nie daj ciągnąć się na dno. Mam chwilę, kiedy wątpię, wiem, że masz też. Może jestem fresh and clean, ale nigdy Mr. Perfect. Znam dobrze wagę win, nie mylę ich ze zwycięstwem. Gdy życie wredne jest, nie piję za błędy na górze. Wyjmę głowę z chmur, szukam usterki w naturze. Im dłużej patrzę na trzeci głaz od słońca, tym więcej wniosków, które trudno jest odtrącać. I kiedy większość hipochondrycznie świat obwinia, wierzę w prosty przepis, co działa jak trampolina. I nie zapominam typów, choć połowa to trupy. Na cmentarzu piętro niżej, moja podłoga i sufit. Rzeczywistość jest zimna i subiektywna. Jednemu przypomnij to długa blizna po brzytwach. Byle wygrać, jebać faworytów. Żyję rapem zamiast żyć, ja że daję rapu życiu. Siadam na łóżku, kocham żyć, bo trzeba żyć. Ja odbiłem się od dna, flyer fly, teraz ty. No jest po to, żebyś się chciał od niego odbić. Wszystko w twoich rękach. Nie daj wciągnąć się na dno. Mam chwilę, kiedy wątpię, wiem, że masz też. Napisałem o tym cały album, by ten syf opuścić. Mam wiarę, moje czaje i dzielę się tym z ludźmi. Tak, słuch mi, podpowiada brat każdego dnia. Pokaż, sieć jaką świat zjawki bez reklamy zła. Żule chleją, aby usnąć, stają by się nachlać. Walą to do dna, bez walenia kafta. Ich życie kupił system, turując ich sierwem. Nafta, prochy, wszystko dopóki nie zdechnie. Na pewne zwrócą, dno kiermany puste. Zgrzyt trybów, gdy bez loty ma myśleć o jutrze. Sekundę zrozumiałem, HZD starów sos. Masz te ręce i tak szomale. Rozkręcam wąs, dno, jebane dno, dno umysłowe. Dziś reprezentuję tylu, strach się nie mieści w głowie. To zdechną ślepi, bo biegną ślepo. Odbijam się od tego, zostawiam śmieci daleko.